ก็อย่างนะเดี๋ยวพักหนึ่งเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาอีกพักหนึ่งอาหารก็อร่อยนะก็สลับกันคละเคล้ากันไปในลักษณะนี้นะก็คือนั้นพระเสขะทั้งหลายก็ยังยินดียิ่งซึ่งทั้ง24วาระเหล่านี้อยู่เพราะว่าพระเสขะทั้งหลายยังตัดฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ห้าไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะตัดฉันทราคะได้ในบางส่วนเท่านั้นเองไม่ได้ตัดโดยทุกส่วนพระอรหันต์เนี่ยจึงชำระละฉันทราคะโดยประการทั้งปวงถามว่าใครละปฐวีธาตุละฉันทราคะในปฐวีธาตุโดยประการทั้งปวงพระอรหันต์อย่างเดียวส่วนพระขออภัยอรูปพรหมทั้งหลายเพียงแต่ก้าวล่วงโดยวิขัมภนาประหารไม่ใช่โดยสมุทเฉทประหารพระอนาคามีก็โดยตทังคประหารยังไม่ใช่สมุทเฉทประหารเพราะพระอนาคามีก็ยังยินดีในรูปอยู่โดยเฉพาะรูปประพบเนี่ยนะรูปประพรมเนี่ยทีนี้มาดูอัตถกถาในหน้า94เสขะบุคคลวาระเนี่ยนะหมายถึงวาระที่2วาระที่1ก็ปุถุชนใช่มั้ยนี่ก็มาขึ้นพระเสขะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความเป็นไปของปุถุชนซึ่งมีธรรมะคือสักกายะทั้งหมดเป็นมูลในวัตถุธาตุมีปฐวีธาตุเป็นต้นดังธนนามาชนีคือปุถุชนเนี่ยมีความสำคัญในสักกายะคืออุปาทานขันธ์5ทั้งหมดเลยนะด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิใช่ไหมบัดนี้เมื่อจะแสดงความเป็นไปของพระเสขะบุคคลในวัตถุธาตุเหล่านั้นเหมือนกันวัตถุธาตุทั้งกี่วาระ24วาระเนี่ยนะวัตถุทั้ง24เนี่ยจึงตรัสคำเป็นต้นว่าโยปิโสภิกขุเสโขดังนี้ส่วนคำว่าปิสัพเนี่ยนะปิสัพนี้เป็นคำที่เรียกว่าปีอักษรนี่สมุจยัตถะแปลว่าประมวลมาเนี่ยนะประมวลมาเป็นอัตเช่นธรรมแม้นี้ก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงแม้เสียงก็ไม่เที่ยงแม้เวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะแม้มารวบอย่างอื่นมาทั้งหมดนะและนะเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลง่ายๆว่าและด้วยหรือและด้วยอย่างเงี้ยด้วยปีศัพท์นั้นย่อมประมวลมาซึ่งบุคคลโดยความเสมอกันทางอารมณ์หาได้ประมวลมาด้วยโดยความเสมอกันแห่งบุคคลไม่แต่โดยกำหนดอย่างต่ำได้แก่บุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติในที่นี้มุ่งเอาบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความเสมอกันของบุคคลทั้งสองนั้นไม่มีแต่อารมณ์ของบุคคลพวกแรกผู้มีทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรอารมณ์ของพวกหลังเหล่านี้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแท้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าย่อมประมวลมาซึ่งบุคคลโดยความเสมอการแห่งอารมณ์หาได้ประมวลมาด้วยความเสมอการแห่งบุคคลไม่พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระเสขะบุคคลที่พึงกล่าวในบัดนี้ด้วยคำทั้งสิ้นนี้ว่าโยปิโสเนี่ยนะแม้พระเสขะบุคคลเนี่ยนะทีนี้ทำความเข้าใจโดยสรุปในเนื้อหาในวาระเนี่ยนะวาระ24เค้าเรียกวาระย่อยวาระใหญ่ๆมีทั้งหมด8นะวาระย่อย24วาระใหญ่8วาระย่อย24เนี่ยประกอบด้วยนะถ้าจำเป็นชุดง่ายดีคือมหาพูด4อะไรอีกแล้วก็พูดเทวดามารเนี่ยนะชุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่เรียกว่าด้วยรูปประพรมอะไรอีกอรูปประพรมนะทิศถังเป็นต้นเนี่ยนะสีที่เห็นเป็นต้นแล้วก็อะไรเอกัตตานานัตตะเนี่ยนะกับนานัตตะตลอดจนถึงสัพพังสัพพโตเนี่ยนะทั้งหมดใช่ไหมสัพพะนะสัพพังสัพพโตแล้วก็นิพพานก็ทั้งหมดเนี่ย24วาระปุถุชนเนี่ยเข้าไปสำคัญในสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิวงเล็บ เพราะอะไรเพราะอปริญญาเพราะปุถุชนไม่ทำปริญญาเลยอารมณ์เดียวกันเหล่านี้แหละพระเสขะบุคคลเสขะนี้หมายถึงอะไรพระโสดาบันสกทาคามีและอนาคามีเนี่ยนะพระเสขะบุคคลเนี่ยนะท่านกำลังทำปริญญาอยู่พระเสขะบุคคลกำลังทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้อยู่นั้นพระเสขะบุคคลนั้นยังมีพระเสขะนะยังมีตัณหาใช่ไหมยังมีมานะยังมีตัณหามีมานะบุคคลเนี่ยปุถุชนกับพระเสขะต่างกันใช่ไหมต่างกันแต่อารมณ์ไม่ต่างกันโดยบุคคลเนี่ยต่างพระอริยะหมายความว่าโดยบุคคลเนี่ยระหว่างปุถุชนกับพระเสขะต่างกันแต่สิ่งที่รู้รู้สิ่งเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันคิดง่ายๆว่าปุถุชนก็มีดินเป็นอารมณ์พระเสขะก็มีดินเป็นอารมณ์ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงว่าปุถุชนไม่มีปริญญาเสขะกำลังทำปริญญาปุถุชนไม่มีสิกขาในสิ่งนี้พระเสขะมีสิกขาเนี่ยนะพระเสขะทั้งหลายท่านเจริญสิกขาในอารมณ์เหล่านี้แต่ปุถุชนไม่เจริญสิกขาเลยเนี่ยนี่คือความแตกต่างกันเรียกว่าต่างโดยบุคคลเหมือนโดยอารมณ์ทีนี้มีผู้มีการตั้งคำถามปุจฉาหาระปุจฉาหาระในวิจยะหาระใช่ไหมก็ตัวอย่างมาตั้งเป็นคำถามว่าที่ชื่อว่าเสขะเพราะอัตถะว่าอะไรตอบว่าที่ชื่อว่าเสขะเพราะได้เสขะธรรมนะคือมีได้แปลว่ามีนะมีเสขะธรรมหรือได้เสขะธรรมสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าเป็นเสขะด้วยธรรมะมีประมาณเท่าใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นเสขะก็คือสัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรคในสกทาคามิมรรคในอนาคามิมรรคนะมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เนี่ยมีมรรคมีองค์8ในโสดาปัตติมรรคจนถึงอนาคามิมรรคอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเสขะภิกษุชื่อว่าเป็นเสขะด้วยธรรมมีประมาณเท่านี้แหละนะก็เนื่องจากท่านเหล่านี้มีมรรคมีองค์8เนี่ยนะท่านมี8โดยแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านเหล่านี้จึงเป็นพระเสขะแล้วก็ท่านเหล่านี้เนี่ยประชุมพร้อมด้วยมรรคใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าเสขะเพราะอาถาว่ายังศึกษาอยู่ดังนี้บ้างสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยว่าภิกษุศึกษาอยู่อย่างนี้แลฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเสขะถามว่าพระเสขะบุคคลย่อมศึกษาอะไรตอบว่าย่อมศึกษาอธิศีลสิกขาบ้างอธิจิตสิกขาบ้างอธิปัญญาสิกขาบ้างภิกษุย่อมศึกษาอย่างนี้แลเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเสขะถ้าบอกว่าท่านกำลังศึกษาที่ศีลสิกขาเพื่อกำจัดอะไรกำจัดโทสะกำลังศึกษาที่จิตสิกขาเพื่อกำจัดโลภะกำลังศึกษาที่ปัญญาสิกขาเพื่อกำจัดโมหะเพราะฉะนั้นกำลังประหารกิเลสเต็มที่เลยนะกำลังสู้รบกิเลสเต็มที่เลยเรียกว่าเป็นพระเสขะปุถุชนเนี่ยแปลอีกในหนึ่งว่าปุถุชนพวกไม่รบเลยนะพระเสขะกำลังรบอยู่พระอรหันต์ก็รบชนะแล้วอย่างเงี้ยนะปุถุชนไม่ยอมรบเลยนะไม่เป็นด้วยไม่คิดจะรบด้วยนะยอมแพ้หมดอ่ะยกธงยังไม่ทันรบเลยนะว่างั้นต้องรุกกันนะถอยเพื่อแพ้บุคคลแม้ใดเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ด้วยอนุโลมปฏิปทาคำว่าอนุโลมนี่อนุโลมอะไรอนุโลมต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะมีศีลสมบูรณ์เนี่ยนะมีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคโภชนะตามประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ตามประกอบภาวนานุโยคซึ่งโพธิปักขิยธรรมตลอดราตรีต้นและราตรีปลายอยู่ด้วยคิดว่า เราจักบรรลุสามัญญผลคือโสดาปัตติผลเป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้หรือพรุ่งนี้บุคคลนั้นท่านเรียกว่าเป็นพระเสขะเพราะกำลังศึกษาคือปุถุชนที่ปฏิบัติภาคเพียรเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะโดยคำก็ชื่อว่าเป็นเสขะเหมือนกันอย่างของเราทั้งหลายโดยคำก็ได้ชื่อว่าเป็นเสขะเพราะศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันนะของเราทั้งหลายให้รู้เถอะว่ากำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะที่พระโสดาบันท่านปฏิบัติยังไงบ้างก่อนจะเป็นโสดาบันปฏิบัติยังไงหนึ่งหนึ่งคบสัตบุรุษสองฟังธรรมของสัตบุรุษสามโยนิโสมนสิการสี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะอันนี้คือหลักการของเราอะนะถ้าเป็นแล้วจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นแล้วนะถ้าเป็นแล้วก็มั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์ศีลดีเยี่ยมเนี่ยนะศีลดีเยี่ยมอันนั้นหมายถึงว่าเป็นพระโสดาบันไปแล้วเขาเป็นอย่างนั้นทีนี้ที่ตรงยกตัวอย่างว่าศีลเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรผู้ที่มีศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยกแล้วก็เจริญธรรมะที่ภาวนานุโยกซึ่งโพธิปักขยธรรมเนี่ยหมายความว่าการตามประกอบการเจริญภาวนาที่อยู่ในธรรมะที่ฝักใฝ่แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะเป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุจริงๆนะเพียรทั้งราตรีต้นราตรีปลายเนี่ยนะหมายถึงว่าตั้งแต่หัวค่ำถึงสี่ทุ่มแล้วก็ตีสองถึงสว่างแล้วก็ทั้งวันเลยนะเจริญอยู่อย่างนี้คิดว่าวันนี้แหละเป็นวันที่คว้าโสดาปัตติผลวันนี้แหละโสดาปัตติผลอย่างเงี้ยนะการนึกอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเสขะเพราะกำลังศึกษาอยู่อันนี้นี่โดยเสขะโดยการปฏิบัติแต่ในเสขมูลปริยายสูตรคำว่าเสขะไม่ประสงค์เอาปุถุชนปุถุชนแบบนี้ไม่เอาพระอริยะเลยเนี่ยนะวาระว่าด้วยเสขะเนี่ยหมายถึงพระเสขะหมายถึงพระอริยะอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะว่าปุถุชนเนี่ยปุถุชนแบบที่กำลังศึกษาพระธรรมอยู่นะจะว่าเป็นปุถุชนอันทะก็ไม่ใช่จะว่าเป็นอริยะก็ไม่ใช่เพราะระหว่างอยู่เรียกว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะเนี่ยนะก็ใครก็ยิ้มบ้างนะอะไรนะในคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยเวลาพระคืออดีตชาติของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะตอนที่ท่านทำบุญตั้งความปรารถนาใช่ไหมเหมือนกับว่าท่านจะบรรลุในวันพรุ่งนี้นะเขาดีใจกันอย่างนั้นนะของเรานี่ศึกษาอย่างนี้เราคิดว่าเราจะบรรลุเมื่อไหร่เนาะพูดอย่างนี้ว่าโน้นเนี่ยนะอนาคตการโน้นเทินเนี่ยนะโอ้ยาวมากเหมือนกับอะไรนะเสียงกู่ไกลๆลิบเลยนะยำนึกตั้งไว้แค่ไหนโน้นยาวแค่ไหนนะอ๋อใกล้หน่อยนะไม่ค่อยยาวนะดีแล้วล่ะเมื่อไหร่นะจะเห็นจากขู่สมุทัยเนี่ยมันต้องเห็นให้ได้ยังไงนะมันต้องอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะไปตั้งนู้นเนี่ยนะแล้วก็บรรลุอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าตั้งบรรลุไว้ก่อนนะทีนี้พระเสขะเนี่ยนะถ้าเรามาดูข้อความในหน้า8ข้อ3ซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระเสขะบุคคลเนี่ยนะยังไม่บรรลุอรหัตผลเมื่อปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าพระอรหันต์เนี่ยพระเสขะหมายความว่าท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมปรารถนาความเป็นพระอรหันต์อยู่ปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมเนี่ยนะไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าอันนี้ก็เป็นชื่อของอรหัตผลมาดูคำอธิบายในหน้า96ที่เรียกว่าผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยนะก็มาจากคำว่ามานัตมานัตอันบุคคลนั้นยังไม่ได้บรรลุแล้วฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าผู้มีมานัตอันยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลเนี่ยมาจากศัพท์ว่ามานัตเพราะว่าศัพท์ว่ามานัตเนี่ยมี3อรรถะตรงนี้นะราคะก็ชื่อว่ามานัตจิตราคะก็ดีจิตก็ดีพระอรหัตก็ดีชื่อว่ามานัตอันนี้ไม่ใช่มานัตในพระวินัยนะมานัตตะอันนั้นมานัตตะอันนี้มานัสสะความจริงราคะชื่อว่ามานัตเหมือนในประโยคนี้ว่ามานัตนี้ใดย่อมเที่ยวไปเหมือนบ่วงที่เที่ยวไปในอากาศฉะนั้นอันนี้เป็นชื่อของตัณหาใช่ไหมตัณหานี่โบยบินไปหยุดที่ไหนบ้างนะมันบินไปเรื่อยนะ ฉบไปเรื่อยเหมือนข้างคาวเลยงั้นนะมันอันนี้หมายว่ามันเหมือนบ่วงที่เที่ยวไปในอากาศฉบไปเรื่อยอันนี้ราคะชื่อว่ามานัตจิตชื่อว่ามานัตก็เหมือนจิตมโนมานัตหัตถยะปันดระมนินทรีย์เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ชื่อว่าเป็นชื่อของจิตส่วนพระอรหันต์ชื่อว่ามานัตดังประโยคนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนพระเสขะมีพระอรหันต์อันยังไม่ได้บรรลุพึงทำกาละพันคำว่าพระเสขะมีอรหันต์ยังไม่บรรลุอรหันต์ตัวนั้นมาจากบาลีว่ามานัตพระอรหันต์เท่านั้นท่านประสงค์เอาว่ามานัตในที่นี้ด้วยเหตุนั้นจึงมีคำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้มีอรหัตอันยังไม่บรรลุแล้วถามว่าอรหัตเนี่ยนะหมายถึงมรรคหรือผลหมายถึงผลนะหมายถึงผลไม่ใช่มรรคเพราะถ้าเป็นมรรคนี่เป็นเสขะถ้าผลนี่จึงเป็นอาเสขะพระเสขะต้องการเป็นอาเสขะเนี่ยนะเสขะเนี่ยนะคือโสดาปฏิมรรคจนถึง อรหัตตมรรคเป็นเสขะอาเสขะหมายถึงอรหัตผลพันอรหัตผลนี่ชื่อว่าอนุตตรังใช่ไหมประเสริฐที่สุดอธิบายว่าไม่มีธรรมะอะไรเทียบได้นะอนุตตรังนี่เป็นคำขยายเป็นคำยกย่องอรหัตผลพระอรหัตเท่านั้นท่านประสงค์เอาว่าธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเพราะหมายคำว่าเกษมจากโยคะสี่คือโยคะสี่ไม่ประทุษร้ายโยคะแปลว่าเครื่องประกอบใช่ไหมโยคะนี่มันประกอบเอาไว้เพราะอรหัตผลเนี่ยโยคะไม่เข้าไปฉาบทาบทว่าปัตถยมาโนที่แปลเป็นไทยๆว่าความปรารถนาเนี่ยนะโดยศัพท์เนี่ยปัตถยมาโนที่เรียกว่าความปรารถนานี่มีอยู่2อย่างคือปรารถนาด้วยอำนาจตัณหากับปรารถนาด้วยอำนาจฉันทะในพระไตรปิฎกก็มีประโยคที่กล่าวถึงความปรารถนาด้วยอำนาจตัณหาเช่นที่ประโยคว่าเมื่อบุคคลยังปรารถนาอยู่ตัณหากระซิบหูย่อมเกิดอีกทั้งจิตก็หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ที่ตัณหาและทิฏฐิกำหนดแล้วอันนี้หมายถึงพวกปรารถนาด้วยอำนาจตัณหาใช่ไหมปรารถนาด้วยตัณหาพวกนี้ก็กระซิบใช่ไหมกระซิบแล้วเอานั้นสิเอานี่สิเนี่ยนะลักษณะตัณหามันกระซิบเนี่ยเช่นจ่ายตลาดใช่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช้ได้อันนั้นลักษณะนั้นมันกระซิบเต็มที่เลยนะตอนนั้นนะโดยมากนะนี่พูดถึงโดยมากส่วนกัตตุกัมมยตาฉันทะเนี่ยนะความเป็นผู้ประสงค์กระทำเรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะความปรารถนาด้วยอำนาจฉันทะอันเป็นกุศลความปรารถนาที่เป็นกุศลเหมือนในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่ากระแสแห่งตัณหาของบุคคลผู้มีจิตชั่วช้าขาดไปแล้วอันเขาขจัดได้แล้วกระทำให้พินาศไปแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์พึงปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเถิดอันนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ดีใจเลยนะดีใจแล้วปรารถนานิพพานเถอะดีใจแล้วปรารถนาอรหัตผลเนี่ยตรงนี้พระองค์สอนให้ดีใจใช่ไหมบอกว่าจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทย์ก็แปลว่าดีใจเอาไว้เถอะไม่ผิดหรอกแล้วก็ปรารถนาพระอรหัตผลปรารถนาพระนิพพานเพราะความปรารถนาพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามอะไรใช่ไหมสำคัญว่าไอ้ปรารถนาแบบนี้เราไม่ค่อยจะปรารถนาสิอันนี้ยากมากในที่นี้ที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะเป็นผู้ปรารถนาธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะหมายถึงปรารถนาด้วยอำนาจฉันทะเพราะตัณหาที่ไหนมีปรารถนาอรหัตผลมีไหมไม่มีหรอกต้องฉันทะอย่างเดียวเพราะตัณหามันชอบมันไม่ได้ชอบออกนะมันชอบเข้าอ่ะนะคือตัณหาไม่ได้ต้องการจากมหาพูดตัณหาอยากจะอยู่กับมหาพูดถ้าฉันทะนะต้องการดุจจากมหาพูดต้องการพ้นจากมหาพูดเนี่ยนะบทว่าเตนะปัตถยมาโนที่เรียกว่าปรารถนาเนี่ยนะความว่าบุคคลผู้มีความประสงค์จะทำคือมีกัตตุกัมมยตาฉันทะปรารถนาจะบรรลุธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะคืออรหัตผลนั้นเนี่ยพึงทราบว่าผู้น้อมไปน้อมไปไหนน้อมไปหาอรหัตผลโอนไปหาอรหัตผลเอนไปหาอรหัตผลเนี่ยนะเพราะว่าบัตธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นชื่อของอรหัตผลพันพระเสขะทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านน้อมไปหาอรหัตผลอันนี้ยกเอาพระเสขะชั้นสูงคือพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยจิตของท่านโอนไปหาอรหัตผล ุถุชนทั้งหลายเนี่ยในเบื้องต้นที่ปฏิบัติต้องโน้มไปหาความเป็นพระโสดาบันนะต้องตั้งความปรารถนาให้ถูกต้องตั้งเพื่อความเป็นพระโสดาบันก่อนถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสกทาคามีในเรื่องสูตรที่กล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารหวังความเป็นพระสกทาคามีทุกวันนะท่านคิดว่าท่านจะบรรลุวันนี้แหละพระสกทาคามีเนี่ยท่านคิดอยู่อย่างนี้นะแต่จะบรรลุเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่หวังไว้ว่านะเหมือนอะไรนะเหมือนคนที่พร้อมจะเดินทางใช่ไหมก็ถ้าเดินทางได้วันนี้ก็ดีแต่ตั้งใจว่าถ้าเดินทางวันนี้ได้ก็ดีถ้ามันเดินไม่ได้ก็เอาไว้วันพรุ่งนี้นะคล้ายๆก็พร้อมจะไปนะลักษณะของพระเสขะทั้งหลายปรารถนาบรรลุมรรคผลเบื้องสูงก็ลักษณะเดียวกันท่านพร้อมที่จะบรรลุไม่ใช่พร้อมที่จะอยู่คือท่านมีใจแบบนั้นจริงๆพร้อมที่จะตรัสรู้สมมติถ้าของเราจะบรรลุตอนนี้เราจะปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธนะก็แสดงว่าพร้อมแล้วนะขอให้รักษาความพร้อมมานี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าพร้อมเป็นพักๆเนี่ยลำบากถ้าอย่างนี้ก็ถ้าพร้อมเป็นพักๆก็แสดงว่าไม่พร้อมบทว่าวิหารติความว่าบำบัดทุกข์ซึ่งบังเกิดในอิริยาบถอย่างอื่นด้วยอิริยาบถอีกอย่างหนึ่งรักษาร่างกายไว้มิให้ทรุดโทรมคือชีวิตเนี่ยอยู่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งตลอดไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปในอิริยาบถ4ใช่ไหมให้ร่างกายไม่ทรุดโทรมนอนเกินไปเนี่ยผอมเลยใช่บางคนนี่อ้วนบางคนก็ผอมลงผอมลงเนี่ยนะมันก็บริหารร่างกายทั้ง4อิริยาบถให้เป็นไปเรียกว่าวิหารติเนี่ยนะวิหารติเรียกวิหารแต่โดยศัพท์วิหารนี่มีอยู่หลายอรรถะใช่ไหม1อิริยาบถวิหาร2ทิพวิหาร3พรหมวิหาร4อริยวิหารในที่นี้ประสงค์เอาอิริยาบถวิหารอิริยาบถวิหารที่ตั้งที่มีอะไรเป็นสมุฏฐานมีการปฏิบัติธรรมเป็นสมุฏฐานหรือมีสิกขาเป็นสมุฏฐานแห่งอิริยาบถอีกอย่างหนึ่งพึงเห็นเนื้อความในข้อนี้โดยนิเทศนัยยะเป็นต้นว่าบุคคลผู้น้อมจิตไปด้วยการพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้ชื่อว่าย่อมอยู่ด้วยศรัทธาอันนี้เรียกว่าพวกศรัทธาทิมุตเนี่ยอยู่ด้วยศรัทธาคือน้อมไปในสังขารว่าไม่เที่ยงนะก็คืออยู่ด้วยวิปัสสนานั่นเองอยู่ด้วยวิปัสสนาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความเป็นทุกข์พิจารณาความเป็นอนัตตาในอิริยาบถ4เนี่ยนะไม่เกี่ยงอิริยาบถนะคือการปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่ยไม่ใช่เขาเกี่ยงอิริยาบถแต่เขาเกี่ยงว่าทำไมกรรมฐานไม่เจริญนะอย่างในยุคนี้เขาก็เลือกอะไรนะเลือกอิริยาบถใช่ไหมนี้ได้เวลาปฏิบัตินี้ได้เวลาเลิกปฏิบัติเป็นต้นเนี่ยอันนี้เกี่ยงอะไรเกี่ยงอิริยาบถหรือเกี่ยงเวลาแต่ผู้ที่อบรมไตรสิกขาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเขาไม่เกี่ยงเห็นไหมไม่เกี่ยงทั้งอิริยาบถไม่เกี่ยงเวลาแล้วก็ไม่เกี่ยงอารมณ์เพราะว่าถ้าเราบอกว่าฉันจะปฏิบัติวันละ1ชั่วโมงก็แสดงว่าอีก23ชั่วโมงฉันขอให้กิเลสมันเกิดต่อไปมันก็แสดงว่าขอให้กุศลเกิดหน่อยเดียวใช่ไหมที่เหลือขอให้กิเลสเกิดให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะมันก็คือไม่ควรจะไปขั้นอะไรแบบนั้นฉันจะขอปฏิบัติในอิริยาบถนั่งมันยืนเดินนอนเนี่ยขอให้กิเลสมันเกิดนะนะมันถ้าเราล็อกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็เท่ากับปฏิเสธกุศลในอิริยาบถอื่นคือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอธิมุตตาเนี่ยสำคัญมากคือการน้อมไปถ้าไม่น้อมไปจะไม่เกิดนะพ่อชงทุกข้อเลยนะในข้อสุดท้ายเนี่ยต้องน้อมไปเพื่อให้ สติสัมโพชงเกิดต้องน้อมไปเพื่อให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เกิดต้องน้อมบ่อยๆถ้าไม่น้อมไม่เกิดนะมันอยู่ที่อวัชนะนะขยันนึกก็ขยันเกิดอ่ะถ้าไม่ยอมนึกถึงสมถะวิปัสสนาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นความน้อมไปเพื่อจะนึกนี่สำคัญที่สุดอันนั้นชาวนะเนี่ยสำคัญสู้อวัชนะไม่ได้นะถ้าอวัชนะไม่ยอมนึกนะฉลาดขนาดไหนก็ช่างเถอะเอาง่ายคล้ายๆอย่างเงี้ยคนฉลาดถ้าหลับทั้งวันเลยจะได้ประโยชน์อะไรไหมอาวัชนะไม่ยอมเกิดเลยนะชาวนะเลยไม่ได้งานได้การอะไรเลยเพราะการน้อมไปเพื่อจะน้อมนึกเนี่ยสำคัญมากส่วนเนื้อหาอีกบอกว่าปฐวิงปฐวีโตอภิชานาติความว่าย่อมรู้ชัดปฐวีโดยเป็นปฐวีคือย่อมไม่รู้ด้วยสัญญาอันตรงกันข้ามจากอาการทั้งปวงเหมือนปุถุชนปุถุชนนี่รู้กลับกันไปหมดเลยใช่ไหมรู้ว่ายังไงรู้ว่าเที่ยงสุขยั่งยืนงามอัตตาใช่ไหมปุถุชนนี่รู้แบบนั้นส่วนพระเสขะนี่รู้ด้วยญาณอันพิเศษยิ่งคือรู้ด้วย วิปัสสนาปัญญาใช่ไหมเช่นรู้ปฐวีโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นในบทว่าปฐวีมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าบุคคลเมื่อปล่อยวางความเป็นปฐวีไว้ได้อย่างนี้ก็ย่อมรู้ชัดความเป็นปฐวีนั้นอย่างนี้ว่าไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างอาโปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็น้อมทั้ง24วาระนั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้ยกเฉพาะตัวอย่างตีรณปริญญาอย่างเดียวยกตัวอย่างตีรณว่าพระเสขะทั้งหลายเนี่ยยาตะปริญญาท่านแม่นอยู่แล้วใช่ไหมท่านไม่ได้สำคัญผิดอะไรจุดประสงค์ที่กำหนดนามรูปขันห้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละสักกายะใช่ไหมกำหนดปัจจัยเพื่อละอะไรเพื่อละความเข้าใจผิดที่เรียกว่าอเหตุกะทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อท่านไม่ได้สำคัญผิดอะไรแบบนั้นจำเป็นอะไรต้องไปกำหนดตรงนั้นท่านก็เลยน้อมไปพิจารณาโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นหลักท่านก็เป็นผู้ที่มีปกติมากด้วยการพิจารณาปฐวีเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองและมีคำที่กล่าวอธิบายไว้อีกว่าเสขบุคคลครั้นทราบความเป็นปฐวีอย่างนี้แล้วย่อมไม่สำคัญปฐวีก็เสขบุคคลจะกล่าวว่ามีความสำคัญก็ไม่ใช่จะกล่าวว่าไม่มีความสำคัญก็ไม่ใช่หมายความว่าพระเสขจะสำคัญแบบปุถุชนก็ไม่ใช่ใช่ไหมจะไม่สำคัญแบบพระอรหันต์ก็ไม่ใช่เมื่อมีผู้กล่าวว่าก็ในบทนี้มีอธิบายอย่างไรตอบว่าอันดับแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปุถุชนว่าสำคัญปฐวีผิดอยู่เพราะสำคัญผิดทุกอย่างเพราะความสำคัญผิดทุกอย่างปุถุชนยังละไม่ได้พระอรหันต์ย่อมไม่มีความสำคัญผิดเพราะท่านละความสำคัญผิดทุกอย่างได้แล้วความสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิพระเสขบุคคลละได้แม้ความสำคัญอย่างอื่นก็ถึงความเบาบางคือตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะพระเสขละทิฏฐิโดยประการทั้งปวงใช่ไหมตัณหากับมานะก็บางถ้าเทียบกับปุถุชนนะถ้าเทียบกับปุถุชนแล้วท่านบางมากปุถุชนเนี่ยเหมือนฝนตกกลางคืนเดือนมืดอะตกหนักด้วยนะเต็มที่เลยอย่างเงี้ยส่วนพระเสขก็เหมือนกับเมฆหมอกมาปิดบังอยู่บ้างอะนะคือไม่หนาอะไรไม่ได้เบาบางมากถ้าเทียบกับปุถุชนอย่างนั้นพระเสขะนั้นใครๆไม่ควรกล่าวว่าย่อมสำคัญผิดเหมือนปุถุชนทั้งไม่ควรกล่าวว่าย่อมไม่สำคัญผิดเหมือนพระขีณาสพคือพระอรหันต์บทว่าปริญญายังตัสสะความว่าที่ตั้งแห่งความสำคัญผิดนั้นอันพระเสขะพึงกำหนดรู้ได้ด้วยปริญญาทั้งสามเพราะท่านยังลงสู่ความแน่นอนและมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าท่านยังลงสู่ความแน่นอนนี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะนิยโตตรงนั้นเนี่ยความแน่นอนตรงนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคโพธิปรายโนหมายความว่าบรรลุมรรคเบื้องสูงอย่างต่อไปเพราะที่ตั้งแห่งความสำคัญผิดที่ยังไม่ควรกำหนดรู้ไม่ใช่ท่านไม่ต้องกำหนดรู้เหมือนปุถุชนทั้งไม่ใช่ท่านได้กำหนดรู้หมดแล้วเหมือนกับพระขีณาสพก็แปลว่าท่านกำลังทำปริญญาอยู่เนี่ยนะกำลังทำตีรณปริญญาปหานปริญญาในธรรมทั้งมวลทั้ง24วาระดังกล่าวไปเพราะฉะนั้นทั้ง24วาระนี้พระเสขบุคคลทั้งหลายเขากำลังทำปริญญาเนี่ยนะก็เวลาคิดแบบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราจะเจริญพวกนี้เอาไปใช้ในชีวิตบ่อยๆเนี่ยนะชีวิตประจำวันเราจะได้คิดว่าอย่างลืมตาเห็นมหาพูดใดมหาพูดหนึ่งก็คิดว่าปุถุชนไม่ทำปริญญาในสิ่งนี้พระเสขะกำลังทำปริญญาพระอรหันต์ทำปริญญาเสร็จแล้วนะแบ่งแยกแบบนี้ง่ายดีสมมติอย่างลืมตามองเห็นคุณหมอวิเชียรก็คิดอย่างนี้ว่าปุถุชนไม่ยอมเอามาทำปริญญาพระเสขะกำลังทำปริญญาพระอรหันต์ทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะทุกอารมณ์นี่น้อมไปมนสิการในลักษณะนี้ก็พอที่จะเอามาใช้พิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงได้บ่อยได้มากขึ้น